Hai, nama saya ialah Lau Jayan. Dan saya Lai Chow Woon Hon. Kami daripada Kumpulan 3 ingin menyampaikan podcast Bahasa Malaysia Tingkatan 3 yang bertajuk Cerpen Harga Sebuah Lukisan yang dikarang oleh Baharudin A. Manan. Cerpen ini dipetik daripada teks antologi Harga Sebuah Lukisan Tingkatan 3. Cerpen ini mengisahkan berkaitan Kamal Hijaz yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sirusa dan berada di tingkatan 2. Dia akan berpindah ke Terengganu kerana mengikut bapanya. Dia merupakan seorang murid yang berbakat dalam lukisan. 2 minggu sebelum berpindah, dia menyertai pertandingan melukis. Pada waktu pagi sebelum pertandingan, Kamal Hijaz didatangi kawannya, Mayati dan Nolela. Mereka bersarapan bersama-sama di taman mini sekolah. Mayati mengkhianati Kamal Hijaz dengan menukar kertas lukisannya. Hal ini menyebabkan Kamal Hijaz kesuntukan masa dan terpaksa menukar tajuk lukisannya. Akhirnya, Kamal Hijaz berjaya memenangi hadiah pertama dalam pertandingan itu. Mayati mengaku bahawa dialah yang berbuat khianat terhadap Kamal Hijaz. Dia meminta maaf. Kamal Hijaz menghadiahi Mayati sebuah lukisan. Cerpen ini bertemakan keikhlasan dalam persahabatan. Walaupun Mayati telah mensabotaj kertas lukisan Kamal Hijaz, tetapi Kamal Hijaz masih memaafkannya dengan seikhlas hati tatkala Mayati mengaku segala perbuatannya. Persoalan yang pertama ialah keluhuran dan keikhlasan dalam mengekalkan persahabatan yang terjalin. Buktinya, walaupun Mayati telah menukarkan kertas lukisan Kamal Hijaz dengan kertas lilin, Kamal Hijaz dengan ikhlas hati memaafkannya setelah Mayati mengaku segala kesalahannya itu. Persoalan yang kedua ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu kejayaan. Buktinya, Kamal Hijaz berlatih selama 3 hari untuk melukis gambar pemandangan di sawah padi dan gambar pahlawan sedang bertikam. Persoalan yang ketiga ialah kekuatan semangat menghadapi cabaran hidup. Buktinya, meskipun masa semakin suntuk, namun Kamal Hijaz masih tidak berputus asa untuk meneruskan lukisannya itu walaupun menghadapi pelbagai masalah sewaktu pertandingan bermula. Persoalan yang keempat ialah kepentingan bermaaf-maafan sesama manusia. Buktinya, dengan tenang, Kamal Hijaz memaafkan segala kesalahan Mayati, malah menghadiahi Mayati sebuah lukisan 3 tangan pejabat yang bererti bersahabatan yang erat dan padu. Latar masa termasuklah hari Isnin berlangsungnya Hari Perhimpunan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sirusa. Pada hari tersebut, Kamal Hijaz telah dinobatkan sebagai juara pertandingan melukis dan telah diberi peluang untuk membuat ucapan yang terakhir sebelum dia berpindah. Selain itu, hari Sabtu yang juga merupakan hari cuti persekolahan. Contohnya, Kamal Hijaz dan rakan-rakannya telah menyertai pertandingan melukis yang bertempat di sekolahnya sendiri. Dalam tempoh 2 minggu kemudian, hari keputusan pertandingan melukis diumumkan. Latar tempat termasuklah Sekolah Menengah Kebangsaan Sirusa. Pada hari Sabtu yang merupakan cuti persekolahan, berlangsungnya pertandingan melukis yang disertai oleh Kamal Hijaz dan rakan-rakannya. Sebelum pertandingan bermula, Kamal Hijaz telah bersarapan bersama-sama dengan Mayati dan Nolela di taman mini sekolah. Kamal Hijaz dan Nolela telah membasuh pinggan dan gelas bersama-sama. Latar masyarakat ialah masyarakat yang memilih untuk menjadi pendidik. Buktinya, Cikgu Salina merupakan guru Kamal Hijaz. Beliau juga yang telah memaklumkan kepada Kamal Hijaz tentang pertandingan melukis itu. Seterusnya, golongan murid yang menuntut ilmu secara berguru di sekolah. Buktinya, Kamal Hijaz, Mayati dan Nolela merupakan contoh murid yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sirusa. Selain itu, golongan yang sanggup mengkhianati orang lain. Buktinya, demi mencapai kemenangan, Mariati sanggup mensabotaj kertas lukisan Kamal Hijaz supaya peluang Kamal Hijaz untuk memenangi pertandingan melukis itu menjadi tipis. Antara nilai yang digarapkan dalam cerpen ini ialah nilai kesabaran. Buktinya, Kamal Hijaz tidak melenting sewaktu Mariati mengakui kesemua kesalahannya. Sebaliknya dengan sabar dan tenang, Kamal Hijaz memaafkan Mariati. Nilai yang kedua ialah nilai ketabahan. Buktinya, Kamal Hijaz tetap meneruskan lukisannya walaupun masa semakin suntuk. Nilai yang ketiga ialah nilai kegigihan. Buktinya, Kamal Hijaz gigih berusaha dengan mencari idea untuk pertandingan melukis dan telah berlatih melukis selama 3 hari. Antara pengajaran yang dipelajari daripada cerpen tersebut ialah kita mestilah menyedari dan mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Dan setiap insan perlulah memupuk sikap baik hati.